50 languages. 33. 33. Na nádraží. Na nádraží. Kdy jede příští vlak do Berlína? Kdy jede příští vlak do Berlína? Kdy jede příští vlak do Paříže? Kdy jede příští vlak do Paříže? Kdy jede příští vlak do Londýna? Kdy jede příští vlak do Londýna? V kolik hodin jede vlak do Varšavy? V kolik hodin jede vlak do Varšavy? V kolik hodin jede vlak do Stockholmu? V kolik hodin jede vlak do Stockholmu? V kolik hodin jede vlak do Budapešti? V kolik hodin jede vlak do Budapešti? Chtěl bych jízdenku do Madridu. Chtěl bych jízdenku do Madridu. Chtěl bych jízdenku do Prahy. Chtěl bych jízdenku do Prahy. Chtěl bych jízdenku do Bernu. Chtěl bych jízdenku do Bernu. Kdy přijede vlak do Vídně? Kdy přijede vlak do Vídně? Kdy přijede vlak do Moskvy? Kdy přijede vlak do Moskvy? Kdy přijede vlak do Amsterdamu? Kdy přijede vlak do Amsterdamu? Budu muset přestupovat? Budu muset přestupovat? Z kterého nástupiště jede ten vlak? Z kterého nástupiště jede ten vlak? Je v tom vlaku spací vůz? Je v tom vlaku spací vůz? Chtěl bych jízdenku do Bruselu. Chtěl bych jízdenku do Bruselu. Chtěl bych zpáteční jízdenku do Kodaně. Chtěl bych zpáteční jízdenku do Kodaně. Kolik stojí lůžko ve spacím voze? Kolik stojí lůžko ve spacím voze?